Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. A Demokrácia Részvénytársaság KEDD esti, késő délután, illetve esti adása annak érdekében, hogy elmélyülten tudjuk tanulmányozni a magyar demokrácia, úgynevezett demokrácia részvénytársaság folyóügyeit, úgyhogy legyetek szívesek, legyetek ebben a partnereink, nekem is, meg ellenpontnak is. A 06303030881-es SMS számon, valamint a 2234881-es telefonszámon. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió! Az a fő kérdés, hogy a fasisztázás az meddig folytatódik, és meddig lehet fasiszták nélkül fasisztázni, főleg ez a kérdés. Én nem tudom, hogy meddig, de azért kísérletek vonatkoznak erre a politika részéről, és most már nem csak az MSZP, hanem a Fidesz hasonló erőkkel vesz részt ebben a folyamatban. Mármint arra gondolsz, hogy Répási Róbert bejelentette, hogy egyetértenek alapvetően az MSZP azon felvetésével, hogy a gyűlölettörvénynek nevezett jogi konstrukció az jelenjen meg a politikába, mert különben érdekes módon a Fidesz azt mondja, hogy ők nem direkten gyűlölettörvényt szeretnének, hanem, hogy is fogalmazott Répási, azt mondta Répási, hogy ők elsősorban valami alkotmánymódosításban gondolkodnak, és ez az alkotmánymódosítás, ez azt mondaná ki, hogy az emberi méltóságnak a jogát biztosítaná, azt védené kifejezetten, azt mondaná ki az alkotmánymódosítás, hogy másnak az emberi méltóságát senki sem sértheti meg. Uh-huh. Kinek az emberi méltóságáról lehet itt vajon szó? Ez a fő kérdés. Hogyha vannak tippjeitek, hogy vajon kiknek az emberi méltóságát félti Répási Róbert, illetve a Fidesz, akkor azt írjátok már meg nekünk a 06303030881-es SMS számra. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök napi rend előtti beszédében javaslatot tett egy közös kiáltvány elfogadására és aláírására. Az alábbiakban közöljük a kormányfő által javasolt szöveget, amelyet hamarosan eljuttat majd minden országgyűlési képviselőnek. A szavak és a tettek erőszakot szülhetnek, de példát is mutathatnak. Tudjuk jól, hogy eddigi történelmünk legembertelenebb, legelvetemültebb tettét, a holokausztot, az antiszemitizmus és a rasszizmus gyávaságban és önzésben fogant gondolat, illetve szavai készítették elő. Ezért figyelmeztetünk a beszélők felelősségére, mint ahogyan figyelmeztetünk a csendben maradók, az elfordulók felelősségére is. Hiszen a holokauszt nem csak az áldozatokra emlékeztet, hanem a gyilkosok mellett a felbújtókra és a passzív szemlélőkre is. Éppen ezért a zéró tolerancia elvét hirdetjük meg mindazokkal szemben, akik gondolataikkal, szavaikkal és cselekedetekkel kirekesztenek, gyűlöletet szítanak, és akik vallási, faji, származási vagy nemi alapon különbséget tesznek ember és ember, magyar és magyar között. Nem vállalunk közösséget szélsőséges egyénekkel és csoportokkal. Elhatárolódunk az antiszemita és rasszista megnyilvánulások minden formájától. Semmilyen formában nem támogatjuk azokat, akik erősítik a gyűlöletkeltést, a kirekesztést és a bűnbakkereső agressziót. Megértve a holokauszt, mindannyiunkat érintő förtelmes és feldolgozhatatlan tragédiát, így kell cselekednünk. És ezt ajánljuk példának valamennyi honfitársunknak, valamennyi tisztességes embernek. Mit jelent az, hogy elhatárolódunk? Mit jelent ez vajon? Tehát valaki, aki, mert azt gondolom, hogy ha mondjuk én egy olyan társadalomban élek, ahol ilyesmi történhet, mint ami a holokauszt, és a munkahelyemen is van egy csomó olyan ember, vagy a családomban is van egy csomó olyan ember, vagy a lakókörnyezetemben is van egy csomó olyan ember, aki ebben részt vesz. Aki ebben vagy hallgatólag, vagy felbújtóként, vagy bármilyen formában, amit Gyurcsány említett. Ebben a gyalázatban, ebben jelen van, és ebben segítő kezet nyújt. Akkor van értelme, akkor értelmezhető az, hogy én ezektől elhatárolódom. Nekem ezekhez semmi közöm. Mert értelmezhető lenne az, hogy van közöm hozzá. Tehát egy kívülálló, vagy egy független szemlélő akár láthatná úgy ezt a dolgot, hogy itt ez az egész lakóközösség, itt ez az egész munkaközösség, itt ez az egész társadalom kvázi ebben a folyamatban részt vesz. És akkor ilyenkor jó, ha az ember kiáll, és azt mondja, hogy na nem, én nem. Ők esetleg, én nem. És akkor ez így értelmezhető, ennek van jelentése. Most mit jelent ez valakinek a részéről, aki megszületik a holokauszt után 50 évvel, vagy 40 évvel, vagy 30 évvel, soha életében nem vett részt benne, történelemkönyvekből tanult róla, és akkor elolvassa a történelemkönyvet, ez történt, meg ez történt, meg ez történt, tényleg ez is történt, hát 45-ben meg aztán mik történtek, és akkor így leteszi a könyvet, és azt mondja, hogy hát én ettől elhatárolódom, hát nekem ehhez semmi közöm nincsen. Mit jelent ez? Van ennek jelentése? Van ennek értelmezhető ez bárhogyan? Te számodra? Szerintem felesleges és kellőképpen túlzás most ilyen részletességig számon kérni egy beszéden a maga pátozzát. Világos, hogy minden ünnepi beszéd így, vagy megemlékező beszéd, az próbálja személyessé tenni a hallgatóság és önmaga számára is azt a témát, amiről beszél. Ahhoz, hogy személyessé tegye, ahhoz használni kell ezeket az eszközöket, hogy nekem van ehhez egy személyes viszonyom, és én ezzel nagyon-nagyon nem értek egyet. Szerintem Gyurcsánynak ezzel a beszédével különben tényleg semmi probléma nincsen. Tehát, hogy ami ott elhangzik, az igaz és korrekt. Bele lehet persze, tehát igazából lehet mindenre intellektuális energiákat mozgósítani, el lehet mondani azt, hogy ez az elhatárolódás szót, ezt talán nem ilyenkor kéne használnunk, hanem lennének ennek jobb pillanatai. Én is azt gondolom, hogy egyébként. De azt gondolom, hogy tök felesleges, hanem egy beszédnek a morális üzenetét, meg a tartalmi gyakorlati üzenetét kell nézni. A morális üzenete a Gyurcsány beszédnek az szerintem teljességgel korrekt és teljességgel rendben van. Bár mondjuk jó lenne például, hogyha a nemi diszkrimináció tekintetében például a kormány nem direkten nőket keresne mondjuk kormány szóvivőnek, mert ez is egyfajta diszkrimináció, hogy akinek egyessel kezdődik a személyi száma, az rosszabb helyzetben van a munkaerőpiacon. Hát rosszabb helyzetben van, hogyha kormány szóvivő akar lenni, bár mondjuk persze nem biztos, hogy ez az a kifejezetten népszerű munka, ahol bárki diszkriminációnak érezné, hogyha nem kerül közelebb hozzá, de mégis. Akkor ugye van egy tartalmi kérdés, amit elkezdtünk feszegetni, ugye ez a gyűlöletbeszéd törvény, ahol engem inkább most így első nekifutásra, beszéltünk a gyűlöletbeszéd törvényről is, de első nekifutásra ez a fideszes reakció az, ami engem megdöbbent, mert azt mondani, hogy az emberi méltóságot, hogy másnak az emberi méltóságát nem lehet megsérteni, és azt az alkotmányba kell garantálni, ez alapvetően garantálva van az alkotmányban. Most egy direkten erről szóló bekezdés, hogy senki nem mondhat olyat, amelyik a másik méltóságát, meggyőződését, stb. Sérti, ez igazából ez, amit feltettünk SMS-ben is kérdés. Jöttek válaszok egyáltalán? Jöttek válaszok. Mik a válaszok? Azt írják, hogy lehet, hogy az én méltóságomról van szó, hogy a rendőr ne verjen meg, hogy a politika ne zsákmányoljon ki, hogy az orvos ne kérjen hálapénzt. Hú, de méltóságos leszek. Na, nem ezekről a kérdésekről van szó, ezúttal sem értelemszerűen. Írja azt a másik SMS író, hogy a politikusokét biztosan nem. Nekik már rég nincs méltóságuk. Pedig éppen, hogy erről lehet itt szó, nem? Én tényleg azon gondolkodtam, hogy elvileg azért ma Magyarországon, tehát hogyha megnézzük a konkrét jogszabályokat, meg gyakorlatot, azért az emberi méltóságot olyan nagyon egyszerűen nem lehet valakivel szemben megsérteni. Van a rágalmazásnak, a becsületsértésnek jogi fóruma, és az emberek elvileg jól védve vannak, vagy hát amennyire lehet mondjuk jogállami keretek között, védve vannak az ilyen típusú verbális erőszaktól, mert tényleg ez is egy formája az erőszaknak, akik nincsenek védve, mert azt mondja a jog és a demokráciák logikája, azt mondja, hogy egy közszereplő az kevesebb védelmet érdemel, mert a szólásszabadság az, hogy kimondhatjuk például azt, hogy Orbán Viktor egy gazember, Gyurcsány Ferenc maga az ördög. Ezek a mondatok ugye azért nem kell lecsetelni, ezek rendesen belemennek egy embernek a méltóságába, de mégis azt mondja a joggyakorlat, hogy demokráciában egy közszereplőnek ezt tűrnie kell. Most nagy kérdés az, hogyha alkotmányba veszi a Fidesz ezt a mondatot a holokauszt kapcsán, akkor vajon egy ilyen mondat elhangozhat-e ezek után? Mert meggyőződésem szerint azért az alkotmány ilyen tekintetben felül fog nagyon sok elvet, meg nagyon sok létező gyakorlatot írni, és sokkal kevésbé a holokauszt tagadásról fog szólni, mint amennyire, tehát nem a holokauszt tagadásról fog szólni, hanem a politikusokról. Aha, tehát akkor arról van szó, hogy szerinted a Fidesz most a holokauszttal kapcsolatos közhangulatot, amit az MSZP keltett a parlamentben, arra használja fel, hogy törvényileg védje saját magát a kritikákkal szemben. Vagy erre is használható lesz az, hogyha a Fidesz felvetése nyomán az alkotmányba belekerül az, hogy az emberi méltóságot azt védeni kell. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve ők, akiknek elvileg többet kéne lenyelni, akiknek többet kéne elviselni vagy eltűrni, védve legyenek az alkotmány által, és hogyha én azt mondom róla, hogy ő egy mocsadék, valamelyik politikusról, már tulajdonképpen sok politikusról is mondhatnám, akkor onnantól kezdve én perelhető legyek ezért. Erről lenne szó? Én nem tudom, hogy ez egy ilyen direkt... Nem, különben nem gyanakszom, mert Ripási Róbert... én Ripási Róbertről nem feltételezek bonyolult összeesküvéseket, nem tudom, hogy ez a jó indulatom, vagy az iránta érzett... Szánalmad. az ő képességei iránt érzett gyanakvásom. Nem feltételezek e mögött semmilyen szándékot. Az MSZP részéről van egy állandó dobverés, ami azt mondja, hogy ütik a dobokat, hogy mert és ebben különben bizonyos tekintetben az MSZP-nek igaza van. Van egy csomó olyan jelenség a magyar társadalomban, antiszemita megnyilvánulás, holokauszt tagadás, stb., amiről az ember azt érzi, hogy vérforraló, azt érzi, hogy gyalázatos, azt érzi, hogy jó lenne, hogyha ez ellen valamit lehetne tenni. És az MSZP veri a dobokat kőkeményen hosszú évek óta, különben szembe akár az SZDSZ-szel, és hát szembe a Fidesz-szel, és most a Fidesz azt mondta, hogy jó, nem kell ezzel szembe menni, most már a New York Times-ba is kvázi összemosott bennünket az antiszemita radikalizmussal, ezért inkább mit csinálunk, azt mondjuk, hogy rendben van, de akkor csináljuk így, hozzunk egy olyan törvényt, ami arra nem jó, amire elvileg szeretné, vagy nem kifejezetten arra jó, amire a Gyurcsány szeretné használni, de így hosszú távon esetleg mondjuk Répási Róberttel te nem készíthetnél olyan interjút, amiben számon kéred tőle, hogy a 16 millió forintos költségtérítés az mire meg hogyan használta, és nem mondhatnád becsületsértő módon azt, hogy ez nem más, mint korrupció és adócsalás. Mert hiszen ezzel én megsértem az ő emberi méltóságát, és hát az alkotmány védi. Az ő javaslata nyomán. Igen. Hát igen, de... Most különben szerintem az igazán fontos kérdés meg az, hogy van-e értelme egyáltalán holokauszt tagadásra törvényt hozni? Tehát amikor látjuk ezeket a gyalázatos eseményeket, akkor Először arról is érdemes lenne azért beszélni, hogy van-e nekik joguk, van-e jogalapjuk egyáltalán arra, hogy az én beszédmódomért büntessenek, és aztán lehet beszélni, hogy ennek van-e értelme. Tehát azért szerintem ne előzze meg az arról való beszéd, hogy hát értelmes-e ez, és előmozdít-e jó társadalmi folyamatokat ez az intézkedés, azt a beszélgetést, hogy vajon van-e joguk, van-e bármiféle joguk, van-e felhatalmazásuk arra, hogy megbüntessenek azért, amit mondok. Szerintem, hogyha megengedesz egy ilyen kiegészítést, és utána nyugodtan beszéljél tovább arról, hogy vajon milyen értelme lehet egy ilyennek. De én ismerem a te végletekig liberális elképzelésedet erről. Én azt gondolom különben, hogy van joguk nem csak tényszerűen és az alkotmány alapján, hanem tényszerűen és az alkotmány alapján a náciknak volt joguk sárga csillagot kirakni a zsidókra. Tudod? Tehát a tényszerűen és a törvények alapján vett jog, az pont a holokauszt mutatta meg, hogy mennyit ér erkölcsileg nagyon sok esetben. Úgyhogy ne a törvénybetűire hivatkozzál. Ha meg erkölcsre hivatkozunk, akkor azt gondolom, hogy nem véletlenül van az, hogy ma is van egy csomó olyan

igazából hatékonyan fel lehet lépni velük szembe. Ehelyett Gyurcsány Ferenc, vagyis az MSZP megint előjön ezzel a törvénnyel. Ez jelenti. ami különben mondom önmagában, én nem látom azt olyan végtelenül súlyos jogsérelemnek, nem látom azt, hogy ez egy végtelen tragédiája lenne a magyar szólásszabadságnak. Azt gondolom, hogy akár meg lehet tenni, de hogy ez a mi problémáinkra, ez a magyar társadalom állapotára, ez akár a múlthoz való viszonyunkra nem választ. Tehát, hogy ez meg lehet tenni, de csak pótcselekvés. Tehát megcsinálhatja Gyurcsány. Én a magam részről azt mondom, hogy rendben van, büntessék. Te azt mondod, hogy ne. De ettől nem lesz jobb egyetlen centivel, egyetlen másodperccel se ebbe az országban élni. Ettől még nem lesz a magyar társadalom felnőttebb, ettől a magyar társadalom nem lesz morálisabb, érzékenyebb, ettől a magyar társadalom nem lesz olyan, amilyennek elvártuk volna, hogy legyen mondjuk hány évvel? 60 évvel ezelőtt. Ha? Vagy 60, te is, 3 évvel ezelőtt. Te ismered azt az anarchista mondást? Ez egy anarchista. Nem ismerek anarchista mondásokat. Ez egy anarchista mondás, és szerintem roppantul igaz. Ha tiltással nevelsz, hazudni tanítasz. Nem ismered? Nem láttad még házfalra kifújva? Jó, de az a gyakori graffiti. Én teljesen így gondolom. Tehát, de tiltani fogod a gyerekednek, hogy beledugja a kezét a konnektorba? Nem, én a konnektorba ilyen konnektorzárat fogok szerelni, ami lehetetlenné teszi, hogy bedugja, ezért nem kell tiltanom, mert nem tiltani kell, hanem elszigetelni. A modernitás, a bátorság és a reformok jegyében szerkesztjük közéleti naplónkat a www.szélsőközép.freeblog.hu internetes oldalon. Nincs megszorítás. Bárki hozzáférhet, bárki véleményt formálhat. Vigyázat! Sokkal böszmébb, mint a rádióban. A net közelében vagy, üsd be a keresőbe, hogy szélső közép. Így könnyen megtalálhatod a Demokrácia RT műsorvezetőinek pikáns, erotikus és szexista bejegyzéseit a világ fontos dolgairól. SMS-eket fogok olvasni, mert felgyűlt egy jó pár. És az, hogy Kóka az országot mocsárnak, az embereket békának nevezi, az milyen beszéd? Kérdezi öreg motoros. Primitív beszéd. Primitív, bunkó beszéd. Sutyó beszéd. Olyan kókaszerű. Tényleg, ne felejtsük már el, hogy az apró villa valamikor egy zsidó ember tulajdona volt, írja az SMS író, és elvették tőle. Elegem van a képmutatásból. És ezzel mit akar mondani? Hát arra utal, hogy az apró villa az kvázi ugyanolyan, tehát holokausz nélkül az apró villa az nem került volna Gyurcsányéknak a tulajdonába, mert a zsidóktól szedték el, és akkor úgy jaj, na jó. Valami ilyesmit lebegtet. Jó, de ez is olyan szörnyű, tehát, hogy most azért, mert egy ingatlan sorsán ott van a 20. század, már hogyha egy ingatlan ugye felépült mondjuk az 1900-as évek elején, akkor az magán fogja ezt hordozni, tehát bármikor vehetsz te is egy olyan lakást, amiről kiderül, hogy mit tudom én, az 50-es években kulákokat vittek el onnét. Hát ez senkit nem minősít, ne viccelj. Ti is tudjátok, hogy ma Magyarországon nincs antiszemitizmus, írja Bunda Peti. Ezt csak a politika hozza mindig elő. Nem kéne ezzel annyit foglalkozni. A romák inkább érintettek, írja Bunda Peti. Egyébként én is azt gondolom, hogy a romákat ebben az országban többen gyűlölik, mint a zsidókat. De azért létezik antiszemitizmus, tehát hogy azért az sem... Hát tényleg mindenki, de tényleg ilyen a véleményekről, mert mindenfajta kommunikációnak, ahol ugye nincsen konszenzuskeresés a felek között, ott mindig az történik, hogy a lehető legszélére viszik ki az emberek a véleményüket, és a lehető legerőteljesebben sarkítják, mert nem az a cél, hogy megértsük a másikat, meg hogy konszenzusra jussunk a másikkal, hanem az a cél, hogy az agyakba döngöljük a másikat, és ennek mindig ez az eredménye, hogy az egyik oldalon Gyurcsány Ferenc, persze sokkal rosszabb, hogy ezt egy miniszterelnök csinálja, mint hogyha a Bunda Peti, de a miniszterelnök arról nyilatkozik, hogy Magyarországon, a Times-ban, hogy itt a radikális antiszemitizmus... Akkora, mint még soha. Akkora, mint még soha. Ami egyébként felér egy holokauszt tagadással ez a kijelentés. És hogy kizárólag az MSZP az, ami egy megakadályozza, hogy itt a radikális antiszemiták hatalomra kerüljenek. Tehát egy bődületes baromság, és utána a másik oldalon... Baromság meg... és aljasság. Hát egyszerre a kettő, de hát politikus, most mit lehet tőle várni. A másik oldalról megjön a válasz, hogy antiszemitizmus, ugyan már kérem, hol? mutassanak valamit, és akkor így az ember így mutogat, az lényegtelen, érdektelen, stb. Miközben azért van, tehát, hogy... Jó, én úgy gondolom, hogy Magyarországon a zsidókat gyűlölni az ilyen úri mulatság. A cigányokat gyűlölni az viszont egy nemzeti sport, tehát az egy össznemzeti tevékenység, tehát az sokkal, sokkal szélesebb társadalmi bázisa van, hogyha érted, hogy mire gondolok. Szerintem a Budapest is erre céloz, amikor azt mondja, hogy a cigány gyűlölet az általánosabb. Hát lényegesen általánosabb. És az ellen sajnos különben nincsen ilyen fokú fellépés, pedig egész nyugodtan lehetne és talán kellene is. Két majom ugrál a Duna partján, az egyik az Orbán, a másik meg a Gyurcsány, írja a szellemeskedő SMS író. Sérti méltóságom, ha világá kürtölik, mennyit loptam. Mivel következménye nincs, csak a méltóságom sérül, de ha ezt betiltják, az tökéletes lesz, békén hagynak. Írja az SMS író, és egyet lehet vele érteni, hiszen ez helyes meglátás. Valami ásmire utaltál te is. Szevasztok, kinél kell lobbizni, hogy az ismétlést visszategyék a korábbi időpontra? Nem tudjuk. Nem tudjuk, de jó, hát valószínűleg a főnökünknél kell, de előre mondom, hogy valószínűleg fölöslegesen. Ahogy mondtátok, ugyanazon pénzérme két oldala. Kezd konkrét hány ingerem lenni ettől az egésztől, írja a primátus. A napi életünk és a demokrácia valósága pedig ebek 30-adján van, és én egyetértek. Srácok, csak a lényeget nem látjátok. Kezdheted a fröcsögést, Robi. Ernst Zündel? Ez az Ernst Zündel. Sejtelmem nincsen. Nem, én sem, nem tudom, de majd kezdem a fröcsögést, hogyha megírod, hogy ki az Ernst Zündel, jó? Robi, kurvára igazad van, már gondoltam, hogy ezt nem mondhatom be, de akkor felötlött az agyamban az összödi beszéd, és rájöttem, hogy miért ne. Robi, kurvára igazad van, írja a P5T. András, miért fáj az neked, ha nem mindenki gondolkodik úgy, mint te? Kérdezi tőled. Nekem. Úgy tűnt, mintha fájna. Úgy tűnt, mintha úgy gondolod, hogy be lehetne zárni embereket ezért. Igen, talán erre utal. A gyűlölettörvény nem tiltja a gyűlöletet a kocsmákból, az iskolákból és a munkahelyekről. Mármint nem tiltja ki a gyűlöletet a kocsmákból, az iskolákból és a munkahelyekről, írja az SMS író, azt gondolom, hogy egyetért veled. Hát egyrészt, de különben, tehát a gyűlölet... Mindenfajta gyűlölet borzalmas, és az a szörnyű, hogy azok a politikai pártok akarnak a gyűlölet egy fajtája ellen fellépni, akik a gyűlöletnek minden más fajtájában utaznak, és bizniszt csinálnak belőle, és az egyikre azt mondják, hogy na ezt nem, azért ez túlzás, azért ez már mégiscsak sok, de az összes többi, a másiknak a kommunistázása, ávolshozása, fasisztázása, nácizása, az mind belefér, az mind létező játék, ez nem. Sokan azt írják Szabó Albertről, hogy provokátor volt, hogy izraeli ügynök volt, meg ilyeneket. Hol van Bácsfi Dinike? Érdekes módon eltűnt. Tehát ez a lebegtetés, ez folyamatos. Azt írja az SMS író, hogy sziasztok, hány sörszagú proliból lesz náci párt? Ha lesz, majd akkor tiltjuk be? Kérdezi. És azt hiszem, hogy inkább veled ért egyet sem, mint velem. Kilóg a lóláb. 1988-ban Kis Péter még Zsidesznek nevezte a Fideszt. Ma ő a kancellária miniszter, írja Gerzson. Én ezre igazából nem emlékszem, hogy ilyet mondott. Hát szerintem ilyet nem mondott. Nehéz Kis elképzelni. Péter, nehéz elképzelni róla. 88-as Kis Péterről ezt. Nehéz elképzelni, de könnyű állítani. Tehát. De tudod mit? Elképzelni se olyan nehéz egyébként Cuslág után már bármit. Vagy te neked annyira nehéz? Írja Janika, nekem megvan a Mein Kampf, mégsem vagyok náci, csak kíváncsi voltam azokra az idézőjelben nagyszerű eszmékre. Erre indultak be az emberek, sötét eszmék, sötét emberek. Na hát én nagyon egyetértek ezzel a sráccal, az az igazság, hogy én is olvastam a Mein Kampfból, és ettől én nem érzem magam nácinak, egyszerűen csak így kíváncsi voltam arra, hogy így Hitler hogyan írt, és hát így megláttam azt, hogy így tele van az egész képzavarral, és valami borzalmasan van megírva. Hát ilyeneket ír, hogy ahogyan a hiéna ragaszkodik a dökhöz, úgy létem le a kommunistának a hazaárulás. Tehát olyan képzavarok vannak benne, hogy az elképesztő. Ilyet ír, hogy a zsidónak lételeme, hogy hazudjék, és pedig, hogy állandóan hazudjék, épp úgy, ahogy az északi embereknek mindig muszáj meleg ruhát hordani. Tehát ilyen képeket alkalmaz. Tehát valami ilyesmi. Ilyesmit kell elképzelni. A nácizmus idején 4000 kilométer autópálya épült, ami nem lett drágább 12 év alatt sem. Ismerős? Kérdezi az SMS író, és nagyon ismerős. Tehát ez is egyfajta, hogy is mondjam,

elnöke. Engem nem tisztel meg azzal, hogy elvégzi a munkáját, amivel megbíztam. Kivonul. De ha külföldi vendégek reprezentálnak ott, akkor nem, akkor ott marad, mert a külföldi vendégeket, akik iránt egyébként semmiféle legitimitás nem kötelezi őt, akik tőlő semmiféle megbízatást nem kapott, azok őt kötelezik arra, hogy ott legyenek. Hogy? Honnét tudod, hogy nem kapott? Na, ez egy erős kijelentés volt. Amíg a kampánypénzet eredete nem tisztázott, addig bármit lehet feltételezni. Tehát, hogy kitől kapott megbízást, ki és mire, amíg nem ismerjük a kampányok költségvetését, meg hogy hogyan sikerül a 386 millió elkölthető pénzből 3,8 milliárdig felkúszni, addig minden gyanúperrel szerintem egészen nyugodtan lehet élni. Különben meg az, hogy mondjuk a holokauszt ilyen tekintetben egy különleges esemény, azért ez azért tényleg nem véletlen. Tehát az európai civilizáció történetének a legnagyobb morális krízise a holokauszt. Tehát az, hogy a holokauszt bizonyos tekintetben külön befényezi a miniszterelnök személyét annyira, hogy bennmaradunk. Hát erről van szó? Hogy ő arról beszél éppen. Nem. Szerintem arról van szó, hogy nem kell ezt a napot, ezt a megemlékezést is erre feláldozni ennek az ostoba politikai színjátéknak az oltárán. De hát a többit se kéne. De az lehet, hogy a 15-én se kéne. Lehet, hogy a többit se kéne, csak azért a holokauszt azért az tényleg jelentősen más, mint bármi, mert március 15-e kapcsolatban ugye tényleg egy nagy nemzeti ünnep, alapvetően az mindig is egy politizáló, mindig is egy ilyen kurucos függetlenségi ünnep volt, ahol külön-külön ünnepelt, mint május 1-e. Soha nem arról voltak híresek a május 1-ék, a március 15-ét, hogy összeborulnak. Általában akkor szoktak összeborulni a politikai vagy a társadalmi életnek a szereplői, hogyha baj van, hogyha válság van, hogyha gyász van. És a holokauszt ilyen tekintetben, meg hát az egyik, ha nem a legnagyobb alkalom. Hát én ebbe kivetni valót nem találok. Aha. Nagyon vicces SMS. Hitler meg az autópályák. Még a 80-as években is Németországba jártunk csajozni, mert még akkor sem volt elég férfi. Na ennyit az autópályákról, írja az SMS író. Egyébként írják azt, hogy nem tudod jól, tehát tudatlan vagy, mert hogy apróék vették el, tehát hogy apróék vették el, tehát konkrétan a zsidóktól elkobozták, és akkor úgy jutott apróékhoz, vagy valami ilyesmit ír az SMS író. Mármint az apró, az a bizonyos apró villa. Értve van? De ismerem az apró villának a történetét, csak az apró villát nem vásárolták, hanem kisajátították. Apróék, szánalmasan tudatlan vagy. Na jó, de... Ezt írja az SMS író. Jó, minden, nézzed, arról volt szó abban az SMS-ben, amit lehet, hogy te írtál, és akkor ez a személyes megtámadtatás jogán írtad ezt az SMS-t. Arról volt szó abban az SMS-ben, hogy a holokauszból kvázi profitált Gyurcsány Ferenc és az ő családja. Erről szólt az SMS, ami tényszerűen nem igaz. Ők a kommunizmusból profitáltak, nem a holokauszból, a kommunizmusból. És semmi köze a kettőnek egymáshoz. Az, hogy azt az apró villát a nácik elvették, vagy szálasiék elvették, és utána a kommunisták kisajátították, és utána a kommunista állam kiutalta embereknek, és aztán ebből magánvilla lett. Ez nem a holokauszhoz kapcsolódó dolog. Tudom, hogy tök jó, nagyon magas labda lenne most Gyurcsány Ferencet megvádolni ezzel, és azt mondani, hogy na igen, Gyurcsány Ferenc, ő az, aki a holokausztban meghaltak, pénzén gazdagodik. Nem igaz, Gyurcsány Ferenc a mi pénzünkön, konkrétan a magyar adófizetők pénzén gazdagodik, se ő nem profitált a holokauszból egyetlen fillért sem. Ezt állítani róla, az közönséges hazugság, szerintem. A TV2 volt, írják, és nem az RTL Klub. Elnézést, hogy összetévesztettem a két csatornát. De én az RTL-re emlékszem. Én is az RTL-re, de teljesen mindegy egyébként, mert nincs köztük különbség igazából. Sziasztok! Valakit azért, mert zsidóért valami hátrány? Köpték le ezért? Vagy lökték le a járdáról kis hazánkban az elmúlt másfél évtizedben? Azt már nem is kérdem, élvez-e valami előnyt? Írja Sza. Ti nem érzitek úgy, hogy a politikusok érdekből demonstrálnak a holokauszt mellett? Bármit csinálnak, azt érdekből csinálják. Gyurcsány úgy viselkedjen, mint az amerikaiak az indiánok kiirtásáról szóló megemlékezésen. Veti fel az SMS író. A TV2 az életvonat végét, a csattanót meg egyszerűen levágta, írja Johnny. ezt simán el tudom képzelni. Ez egyébként egy nagyon jó film. A zsidóság többsége értelmiségi. A cigányokat elsősorban megélhetési bűnözés és a primitívségük miatt utálják. Tisztelet a kivételnek, írja Kitty. Unalmas már a holokauszt biznisz, írja Zolcsi. Kár, hogy csak 365 nap van az évben, így csak 365 holokauszt emléknap lehet. Egy ízléses SMS. Volt időtök utána nézni, honnan ered és mit jelent a holokauszt szó? Hát a holokauszt szó az égő áldozatot jelent, és egyébként a zsidók nem használják ezt a szót. Tehát ők vagy vészkorszakról beszélnek, vagy van erre azt hiszem valami jiddisül is, egy kifejezés. Mindenesetre én úgy tudom, hogy a zsidók nem használják ezt a kifejezést. Akik pedig áldozatok emlékén másznak fel a hatalom csúcsaira, azok akarva, akaratlanul a holokauszt haszonélvezőivé válnak, írja az SMS író. És szerintem léteznek ilyenek. Jó, de most könyörgöm, de tényleg legyünk már egy kis rajtás érzékünk, egy politikus, hogyha lát, ahogy Kóka miniszter úr, lát két megszerezhető szavazatot, egy létrát, ami még van egyetlen fok, akkor rálép, hát akkor megy előre, hát őnek ki ez a munkája. Sőt, ha egy emberi testet lát, legyen az akár élő, akár halott, legyen akár a holokauszt áldozata, vagy bármilyen más, arra is rálép, és lép egy nagyot fölfelé, hiszen a létra fölfelé vezet. Ez a siker útja, nem? Jó, de még mindig jobb különben, hogyha egy politikus azzal kampányol, hogy legyünk humánusak, hogy vigyázzunk azokra az értékekre, amelyek mondjuk az elmúlt 17 évben kialakultak, mert lássuk, hogy mi történt 60, 50, stb. Évvel ezelőtt, mint az a politikus, aki azzal kampányol, hogy siker, gazdagság, és a békákat sem kérdezi meg senki a mocsárba, hogyha lecsapolják éppen. Tehát azt gondolom, hogy persze a politikusok is nagyon sok mindennel élnek vissza, de egy politikus, amikor visszaél, amikor kampányol, akkor mindig két lehetősége van. Az embernek a jobbik részére aspirál, az embereket felfelé viszi, az embereket megpróbálja felemelni, vagy az embereket megpróbálja lenyomni, és az embereknek a gonosz ösztöneire, az embereknek az irigységére, az embereknek az aljasságára appellál. Magyarországon általában az a tendencia, hogy a gonoszságra és az irigységre épít minden politikai tábor, hogyha a politikai pártok azon versenyeznének egymással, nem azon, hogy ki tartja a másikat nagyobb diktátornak, hanem azon vitatkoznának, hogy melyikük nagyobb védője a szólásszabadságnak, melyikük nagyobb védelmezője az emberi jogoknak, akkor én azt gondolom, hogy valamivel jobb és egészségesebb lenne az a társadalmi környezet, ami körülvesz bennünket. Trianon is milliókat lehetetlenített el, persze nincs egál a holokausztal, írja az SMS író. Az arról való megemlékezésről ki tudtak vonulni, pedig akkortájt még volt minimális konszenzus, írja az SMS író. De kik vonultak ki? Most a Fideszről beszél. De jó, de hát az a Fidesz, az már nem ez a Fidesz. Nem. Csak a nevek és a személyi számok ugyanazok, minden más megváltozott. Azért az mégsem oké, hogy az Európai Unió országait bemutató kiadványban Németország kapcsán a holokausztról, második világháborúról semmi, de Magyarországnál szinte csak erről, és mint bűnös népről szól a bemutató. És a németek minket hívnak megvetően Schwarzkopfnak. Ennyit erről írja a primátus. Ez mindenképpen érdekes, mondjuk az ilyen kiadványokat is valami öt bürokrata barom szerkeszti, Brüsszelben, tehát most így ez nem reprezentálja az Európai Uniót, engem semmiképpen, az egész biztos. De itt van Johann, egy nagyon jellemző SMS-sel. Miért kell nekünk állandóan a zsidókat sajnálni? Mi közünk hozzájuk? Sajnálja őket a fajtájuk, írja Johann. Na most Johann, az a helyzet, hogyha téged valaki pofán vágna, akkor utána jogosan mondhatnám, hogy miért kellene nekem a Johannokat sajnálni? Sajnálja őket a többi Johann. Van annyi Johann. Van egy csomó Johann, akkor a többi Johann az sajnálja ezt a Johannt, akit bántottak. Vagy ha mondjuk a szemüvegeseket, vagy a szőkéket, vagy mondjuk a bajszosokat vinnék el, megdeportálnák, akkor így mondhatnánk azt, hogy nekem se bajszom, se szemüvegem, se szőke nem vagyok. A szőkék, bajszosak, szemüvegesek ügye ez. Most ebből látszik az, hogy így nincsen benne szolidaritás, meg azt sem érted meg, hogy attól, hogy valaki zsidó, még lehet magyar. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Gondolom, Johann, neked is van vallásod, de